picha ninaanza sharata, picha ninaanza shawaka, picha ninaanza chachanga nikiwa, picha ninaanza sharata. Kweli mie, amenikamata, kwa jinsi kama mwangalia, akinibatia, nami sitamwacha. Kanyuma nanipa mineso, kanyona nanipa mateso, ukishwela matena geto, mtamna pemi gerezo. Nakula kwa mache, five star girls in jezo. Everyone, everyone. Kweli mie, amenikamata, kwa jinsi kama mwangalia, akinibatia, nami sitamwacha. Arangifanya chimanga, rugara fudia kitanga, songa kafita na kanga, nyuma figisu majanga, anamuna kungonya tena alivyo shona, umbo kama katuni wa kuchora, asingida Dodoma, kitandani Sodoma, kiuno kama nyuki dondora. Kulilo watu sumye na gira, wasijeleta lefarika mpira, chunga katu sinjo kanzira, kashiko na ushize nutahira. Mtoto yani mukiri mukire, mpaka nani shigiri shigire, asa aki likiri higire, yendo mama chibudi chibude. Kweli mie, amenikamata, kwa jinsi kama mwangalia, akinibatia, nami sitamwacha. Tuse tu sexy yamba, buje buje yamba, Mungu ameumba apa yamba, natamani nikaseme na yamba. Tuse tu sexy yamba, buje buje yamba, Mungu ameumba apa yamba, natamani nikaseme na yamba. Na mimi amezaliwa ili mimi niwe naye, mpaka sasa nimechanganyikiwa, mpaka yeye awe nani. Mtoto yani mukiri mukire, mpaka nani shigiri shigire, asa akilikiri ligide, yendo mama chibudi chibude. Na mimi amezaliwa ili mimi niwe naye, mpaka sasa nimechanganyikiwa, mpaka yeye awe nani. Iwe iwe iwe niongeze bili yaman, ukute ili zale langu yaman, nikapige masi memare yaman. Yes, I am. Nakula kwa macho, kwa macho, nakula kwa macho, kwa macho, nakula kwa macho, kwa macho. Kweli mie, amenikamata, kwa jinsi kama mwangalia, akinibatia, nami sitamwacha.